صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili dinleyenler, yağmur hiç şüphesiz bütün canlılar için bir rahmettir. Yağmurun gökten inişinde, ölümünden sonra tekrar yeryüzüne hayat vermesinde akıl sahipleri için elbette Allahu Teala'nın varlığına deliller vardır. Bazen susuzluktan helak olan gönüllere, bazen de kurumuş, çatlamış topraklara, ölümünden sonra hayat veren yağmur, çoğu zaman bir sevinç ve önden gelen bir rahmetin habercisi olmuştur. Fakat aynı yağmur, çoğu kavimlerin boğularak helak olmasına, güç ve saltanatlarının yerle bir olmasına da sebep olmuştur. İşte bundan dolayıdır ki, her yağmur bulutlarının gelişinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzü değişir, hüzünlenir ve hemen Allah'a dua etmeye başlardı. Çünkü bu yağmur bir felaketin ve bir helakin habercisi olabilirdi. İşte bu konuyla ilgili bir hadisi Hazreti Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor. Ama Ayşe'te Zavcen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi yani eşi olan Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle rivayet ediyor. İnneha qalet, o dedi ki, Ma ra'aytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mustecmi'an dahiken hatta ura lehavatihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin küçük dilini görebileceğim kadar güldüğüne hiç rastlamadım. İnnemâ kâne yebtesimu. O sadece gülümsemekle yetinirdi. Ve kâne izâ râ'a gaymen ev rîhen urife zâlike fî vecihihi. Hava kapalı ya da rüzgarlı olduğu vakit bu durum yüzünden anlaşılırdı. Fekultu ya Resulallah. Hazreti Ayşe radıyallahu anha buyuruyor ki, اَنَّاسُ اِذَا رَعُوا الْغَيْمَ فَرِهُوا رَجَاءَ اَنْ يَكُونَ ف۪يهِ الْمَطَرُ وَاَرَاكَ اِذَا رَعَيْتَهُ عَرَفْتُ ف۪ي وَجْهِكَ الْكَرَاحِيَّةَ Ey Allah'ın Resulü! İnsanlar gökte bir bulut gördükleri vakit yağmur yağacak umudu ile seviniyorlar. Sana bakıyorum, bulut gördüğün vakit bu durumdan hoşlanmadığın hemen yüzünden anlaşılıyor. Neden? Diye sordu. Fekal, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ya Aişetu, ma yu'minuni en yekune fihi azabun, kad uzzibe kavmun bir rih. Ey Aişe, o bulutta bir kavmin azaba düçar edildiği azap fırtınasının bulunmadığını bana kim garanti edebilir? Kad ra'a kavmun el azabe, fekalu, Haza arizun mumtiruna. Unutma, bir kavimde kara bulutların geldiğini görmüş, işte geliyor, bize yağmur yağdıracak demişlerdi. Karşılığını veriyor. Sevgili dinleyenler, kalbi idrak etmekten alıkoyan, tefekkür ve tedebbür etmesini engelleyen, bunların da ötesinde Allah-u Teala'yı zikretmekten alıkoyan ve kalbi karartan kötü amellerin başında kahkaha ile gülmek gelir. Bütün insanlığa örnek olan Efendimizin şahsına yakıştırmadığı ve sadece tebessüm ile yetindiği bu uygulama bütün Müslümanların uygulaması olmalıdır. Kalp daima Allah'a bağlı kalmalı, onu zikretmeli ve daima göklerden gelecek bir azapla helak olacağı endişesiyle çarpmalıdır. Ölümün ne zaman, nereden ve ne şekilde geleceği belli değilken, sonumuzun nasıl olacağı ve hangi hal üzere can vereceğimiz belli değilken, tüm bunları dert etmeden sanki ölmeyecekmiş gibi, sanki kıyamet hiç yaşanmayacakmış gibi, sanki cennet ve cehennem yokmuş gibi nasıl davranabiliriz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam Miraç dönüşünde şöyle buyuruyordu: "Şayet sizler benim gördüklerimi görmüş olsaydınız az güler, çok ağlardınız." Sevgili dinleyenler, helak olan geçmiş kavimlerin başlarına gelenlere baktığımızda onların çoğunun yağmur yüklü kara bulutlar ile helak oldukları görülür. Kendilerini serinletip ferahlatacağını zanneden, ölümünden sonra yeryüzünün tekrar dirileceğini zannedenler için yağmur suları onların kıyametleri oluvermişti. Nuh aleyhisselamın kavmi yerde tandırların içinden fışkıran sular ve gökte yağmur yüklü bulutların boşalttığı yağmur suyu ile helak olmuştu. Onlardan geriye ise iman edenlerin haricinde hiç kimse kalmamıştı. Semud kavmi bir kara bulut gibi, bir yağmur bulutu gibi beliren Cebrail aleyhisselamın çığlığı ile yerlerine çakılıp kalmıştı. Lut aleyhisselamın kavmi gökten üzerlerine yağan, balçıktan pişirilmiş ve üzerinde kime isabet edeceği yazılı taşlar ile helak edilmişti. Aynı helak Ebrehe'nin ordusu için de geçerliydi. Ebrehe'nin ordusu da gökte bir yağmur bulutu gibi görünen ama içinden çıkan Allah'ın kuşları ile yenilmiş, biçiği verilmiş ekin tarlası gibi oluvermişti. Gökten ne zaman, neyin geleceği belli değilken nasıl gaflet içinde olabilir de geçmiş kavimlere kıyametlerini taşıyan bulutlardan emin olabiliriz? İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunun için hüzünleniyor, her yağmur yağışında namaz kılıyor, Allah'a dua ediyor, gökten gelmesi muhtemel bir azaptan ona sığınıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kara bulutları gördüğünde, "Ya Rabbi, bizi rahmetinle sula, azabınla helak etme, bela verme, üzüntü verme, boğulma verme" diye dua ediyordu. Sevgili dinleyenler, kıyametimizin bir yağmur bulutu ile gelmeyeceğini, ilk bakışta rahmet olan yağmur damlaları ile boğulmayacağımızı kim garanti edebilir ki? Elbette kimse garanti edemez. Önceki kavimlerin gökten gelen bir azapla helak edilmesi, sadece geçmiş milletlerin başına gelen ve bir daha vuku bulmayacak, tekrarlanmayacak bir iş değildir. Kur'an'da müminlere karşı ibret almaları için zikredilen bu helakların tek sebebi Allah Azze ve Celle'nin tek ilah, tek Rab olarak kabul edilmemiş olmasıydı. Kim Allah Azze ve Celle'nin uluhiyetine iman etmezse, yeryüzünün ve gökyüzünün Rabbi olduğuna iman etmezse, onları bekleyen netice geçmiş kavimlerin başlarına gelen helaklar gibi olacaktır. Gökten azap gelmesi ve rahmet gelmesi insanların Allah-u Teala'ya kul olmalarına bağlıdır. Bütün peygamberlerin ve bütün kutsal kitapların gönderiliş gayesi olan ibadet yerine getirilmezse Allah'ın azabının gelmesi kaçınılmazdır. Bunun içindir ki bütün peygamberlerin kavmini ibadete, yalnız tek olan Allah'a ibadete çağırdığı gibi Hud aleyhisselam da kavmini şöyle uyarıyordu. Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Üstünüze gökten sağanak yağdırsın. Gücünüze güç katsın. Suçlu günahkarlar olarak yüz çevirmeyin diye buyuruyordu. Üzerimize rahmet yağdıracağını zannettiğimiz bulutlardan, üzerimize ölümler yağdırmasından Allah'a sığınıyor ve şöyle dua ediyoruz. Ya Rabbi, içimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri helak etme. Üzerimize yer ve gök kapılarından rahmet ve bereket yağması temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.